We let the stars go. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. December, smell of cinnamon and pine. We'll be picking out the Christmas timber and hanging up the fairy lights. We can have a party, you can sing the carols. We're not going out at all. I got everything I need right here. There's no one else I need to call. 'Cause there's no place like home at Christmas time. Let the snow inside. We got love with us. It's a good Christmas. 'Cause there's no place like home at Christmas time. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Cozy up right by the fireplace and watch our favorite movies play. Cooking up a feast for kings and queens. Our castle is our sacred place. And we can have a party dancing to the carols. We're not going out at all. I got everything I need right here. I know we're gonna have a ball. 'Cause there's no place like home at Christmas time. Let the stars fall down with sun. We got love with us. It's a good Christmas. 'Cause there's no place like home at Christmas time. Make a Christmas vow. John Legend begeeft zich in kerstsferen met No Place Like Home. En daarvoor hoorde je Prefab Sprout en We Let the Stars Go. Hij begon in de civiele techniek, maar taal is zijn lust en zijn leven. Gert-Jan Brevaert. Herman de Bruin praat met hem. In de studio is Gert-Jan Brevaert aangeschoven en hij heeft iets met taal, met de Nederlandse taal, maar misschien ook wel met andere talen. Welkom. Wat heb je met taal? Ja, heel veel, denk ik. Taal is wel iets wat in mijn leven een belangrijke rol speelt. Ik vond het eigenlijk vroeger als klein kind al leuk om... Je had vroeger van die Lego-blokjes waar letters op stonden. Daar kon je dan woordjes mee vormen. Dat vond ik al machtig interessant. Ja, ja. Dan denk ik, iemand die zo met taal bezig is, die wordt journalist. Of ja, schrijver. Het is zo dat me zeker een mooie baan lijkt. Maar ik ben iemand die altijd moeilijk heeft kunnen kiezen. Toen ik op het voortgezet onderwijs zat en je richting diploma gaat, dan is de gewoonte dat je daarna ook nog wel wat verder gaat doen. En ik heb daar zo ontzettend geworsteld. En dat was niet tussen van ga ik werktuigbouw of weg- en waterbouw doen. Maar het schoot heen en weer van de ene dag dacht ik, ik vind Engels eigenlijk ook wel heel leuk. En de andere dag dacht ik, ja maar psychologie vind ik ook schitterend. En uiteindelijk ben ik toen civiele techniek gaan studeren. Ja. Ja. Niks met taal. Dus ja, ik ben wel later dus inderdaad wel Spaans gaan doen op latere leeftijd. Toen ik taal, dat zat er toch wel in. Ook meerdere talen, want Spaans is je goed afgegaan ook. Toen ik al werkte, ben ik dat dus inderdaad gaan doen. Ik heb een opleiding HBO vertaler gedaan. Okay. Naast je volledige baan. Dat is ook een complete... Dat is niet zomaar een beetje toeristen-Spaans dus. Nee, er komt meer voor kijken. Nee, dat klopt. Ja. En ik vond dat ook verschrikkelijk leuk. Ja. En dat was wel als vertaler. Het was niet talk. Hoewel het eerste jaar wel gemeenschappelijk talk vertaler was. Maar daarna ben ik de kant van vertaler opgegaan. Mm-hmm. En dan duik je helemaal ook weer zo in die nuances van de taal. En dan moet je weer andere regels leren, want dan gaat het weer heel anders. Dat vind ik ook machtig leuk. Ik zeg wel eens, er zijn mensen die vinden cryptogrammen leuk. En die kunnen dan soms een nacht slapen over een oplossing voor een bepaalde omschrijving. Ja, ik vind op die manier vind ik vertalen ontzettend leuk. Ja. Want je maakt een vertaling voor een zin. En die vertaling, dan ben je er niet helemaal tevreden mee. Dus dan slaap je er nog eens een nachtje over. Nee, hij moet toch net iets anders. Die nuance ligt net wat anders. Ja. Je wilt dat in die taal, in dat Nederlands, mag je eigenlijk niet zien dat het een vertaling van een andere taal is. Die Spaanse emotie moet erin zitten, denk ik. Ja, je moet ook tussen de regels door kunnen lezen wat er in die oorspronkelijke tekst tussen de regels door staat. En dat maakt het tot zo'n ongelooflijk boeiende bezigheid. Ja. Je blijft wel met taal bezig. Ja. Ja, ik ben ook toegetreden zeg maar tot een groepje mensen dat de wijkkrant Holy maakt. En wat ik daar vooral doe, dat is alle ingestuurde teksten, dat ik die corrigeer. Ja. En dat doe ik dan op spelling. Maar ook bijvoorbeeld op onlogische constructies, zinsbouw, verkeerde samentrekkingen, die grammaticaal niet kloppen. Soms ook op nog grotere schaal, dat ik zeg van ja, de logica in het stuk als geheel is een beetje ver te zoeken. Je zou eigenlijk dat stukje dat nu bijna onderaan staat, dat zou eigenlijk veel eerder in het stukje moeten staan. Dan is het veel logischer. Dus soms haal ik ook dat soort dingen er wel mag uit. Dat dan, de dingen veranderen? Dus, nee, je moet wel zorgen dat de inhoud hetzelfde blijft. Ja, precies. Is ook altijd maar je zo... kan het wel opdraaien, zodat het logischer is. Ja, ik kan... Het gaat dan zo dat ik wijzigingen voorstel, maar altijd terugkoppel naar degene die het stuk oorspronkelijk geschreven heeft. Ja, precies. Dus de inhoud moet hetzelfde blijven, de boodschap moet hetzelfde blijven. Ja. Mooie taak om dat te doen. Dat is zeker mooi. Wow. En dat zijn zeker puzzels. Als mensen met pensioen zijn en ze hebben heel veel andere leuke dingen om te doen, is dat mooi meegenomen. Ja, dat toch? Is zeker. Ja. Mooie puzzels altijd. Mooie puzzels. Soms ook echt research. Ja, dat zeker. Ja. En dan nog alle andere dingen die je erbij doet. Gert-Jan Brevaert, hij leeft met taal. Dat hebben we in ieder geval duidelijk kunnen horen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met alles wat je doet. Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer. sommeur. De quel droit cueilles-t-on les fleurs? Pourquoi la nuit fait-elle peur aux enfants et pas aux voleurs? Pourquoi chaque été brûle des forêts? Il y a trop d'amis fâchés. De joie, le soleil disparaît trop tôt. Depuis si longtemps, tu sais, je t'attends, mais toi, tu ne viens jamais. Pourquoi? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. There must be more than meets the eye. De overdenking op kerstavond van Michael Jackson en Freddie Mercury. There must be more to life than this. En daarvoor Mireille Mathieu en Pourquoi le monde est sans amour. Straks, het menselijk lichaam als kompas. Maar eerst de Carpenters. Bless the beast and the children, for in this world they have no voice, they have no choice. Bless the beast and the children. Bless the Beast and Children uit 1972 van The Carpenters. Sibylle Leder is klassiek zangeres en is gefascineerd geraakt hoe lichaam en geest met elkaar in verbinding staan. Mariska de Vries praat met haar. Sibylle Leder is klassiek zangeres, zangdocente en dirigente. Sibylle, ben je al jong begonnen met zingen? Ja, ik heb eigenlijk sinds ik kan denken gezongen. Ook dank mijn moeder, die heeft heel veel kinderliedjes mij geleerd. Dus ik was er dag en nacht mee bezig. Maar echt zangles ben ik met 18 jaar ongeveer begonnen. En ook naar het conservatorium gegaan? Nee, dat heeft heel lang geduurd. Dus het was een lang proces met eindelijk aangenomen worden op een conservatorium. Want mijn stem was heel erg bedekt. Dus het was wel hoorbaar dat die stem... het materiaal interessant was, maar niemand wilde gaan werken met mij. Okay. Dus mijn stem klonk ouder dan ik als persoonlijkheid echt was. Dat was niet met elkaar in overeenstemming. Nee, precies. Uiteindelijk wel naar het conservatorium gegaan, begrijp ja, ik. Hoe klopt. Oud, op welke leeftijd? Oh, even denken, 24, denk ik. In Luzern heb ik in Zwitserland conservatoriumopleiding gedaan in 3 jaar. En mijn droom was eigenlijk altijd opera te gaan zingen, muziektheater te doen. Dus vandaar dat ik dan geprobeerd heb naar buitenland te verhuizen. En dat is gelukt. In Den Haag ben ik aangenomen bij conservatorium in Den Haag, dus inderdaad. Oké, okay, en ja. Hoe ging de carrière toen verder? Nou ja, carrière. Wat is carrière? Hoe ging het verder met het zingen dan? Nou, heel interessant. Ik heb niet mijn geluk kunnen vinden op het conservatorium. Ik voelde altijd dat ik in een soort verkeerd hokje geplaatst was of mezelf ging plaatsen. Dat het paste toch niet helemaal? Ja, het zingen wel, maar het vak waarin ik zong. Men dacht altijd, ik ben mezzo-sopraan, mezzo-alt of alt. En daar zijn minder van zangeressen die dat kunnen, dus ga maar dit doen. Maar het hoorde niet bij mijn wezen. Dus ik ben eigenlijk een sopraan. Alleen heb ik wel de lachten ook van een mezzo-mezzo-alt. Je hebt gewoon een breed spectrum waarin ja, je kunt zingen. Maar dat ja. maakte het ook lastig, omdat ik ergens intuïtieve drama zocht. Pas heel erg, ook een beetje een drama queen. Maar de rollen die dat drama vertolken, die kon ik nog niet aan, omdat ik dat technisch niet kon. En ik heb altijd geluk gehad in mijn leven dat ik uiteindelijk wel bij de goede mensen terechtgekomen ben. En per toeval dus bij een docent buiten conservatorium Hint Prins, waar ik alsnog 10 jaar dan individueel les krijg. En eigenlijk vooraf aan weer begon. Okay. Om patronen af te leren. Ja, ja. ja. Je zingt nog steeds, neem ja. ik aan. Je geeft zelf nu ook les? Ja, ik geef les al 35 jaar. Dus dat vind ik heel erg leuk om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling en ontplooiing. Ja, en zing je zelf, doe je zelf nog optredens? Nee, dat doe ik nu minder. Af en toe word ik gevraagd voor iets. Maar en wat zing je dan bijvoorbeeld? Een klassiek lied, oratorium, opera ook wel. Ja, dus, daar ligt nog steeds ja. wel je hart. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Zeker in de verbinding. Ik vind toneel, acteren, de kleding, kostuum, licht enzovoort. Heel boeiend. Het hele spektakel bij elkaar ja. en dan de show ja, mooi vandaar neerzetten. Heb ik ook 5 jaar een stichting opgericht, waar ik dan muziektheaterprojecten zelf met een vriendin en collega, Serena Janssen, ontwikkeld heb. En ja, dat heeft ons heel veel plezier bereid. Dat doe je nog steeds of ben je weer gestopt? Die stichting slaapt ondertussen. We werken niet meer samen, maar ik geef wel voor mijn eigen zangleerlingen en soms ook buitenom projecten waar ik dat weer probeer te verbinden. Ja, en wat voor projecten deden jullie samen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, dat waren klassieke bekende opera's. Wat we, Jefta bijvoorbeeld, wat we gedaan hebben. Soms ook met dans en licht. En, dus op een groot podium ergens in de buurt. Ja, waar deed je dat? Nou, in Westland, Den Haag, zo in die ja. regio. Ja. Daar kon je echt helemaal in uitleven. Ja. Maar ook vooral ook voor amateurs. Dus dat mensen die ook zich niet alleen een professionele circuit daarin bewegen, dat die ook de gelegenheid krijgen een keer zoiets te gaan doen. Om het plezier erin eigenlijk te beleven. Ja, en te groeien. Ja. Bij name, ja. Oké. Okay. Je bent ook dirigente. Wat dirigeer je? Welk orkest? Ik heb geen orkest. Ik heb 2 koren van 40 tot 50 leden. Dat is ook in het Westland 2 kerkkoren. En eentje die doet meer popmuziek, een beetje kerkelijk muziek ook wel. En ik verzorg regelmatig de vieringen aan de weekenden. Oké. Okay. Ja, druk leven als ik het zo hoor. Ja, dat heb ik. Maar heel boeiend. Ja. En, heb je nog dromen voor de toekomst op muziekgebied? Ja, zoals gezegd, ik ben altijd weer nieuwe projecten aan het bedenken. Dus ik wil nu graag iets in samenwerking met kinderen, jeugd, koren en volwassen koren gaan doen. En dat ook geënsceneerd dan aankleiden. Dat samenbrengen dus, eigenlijk, die leeftijdscategorieën. Ja, zo'n samenbrengen. En gewoon kijken wat op mijn pad komt verder. Veel leuke dingen nog in het verschiet. Yeah. Als mensen zangles bij jou willen, kan dat? Heb je nog plek vrij? Ik heb nog plek vrij, dat kan. Overdag, als het kan, in verband met mijn dirigeerwerkzaamheden. Juist, dat kan. Hoe kunnen ze contact met je opnemen? Heb je een website? Dat kan bij mijn praktijk www.praktijkherenvliet.nl. Of je kunt googlen op mijn naam Sibylle Leder, dan kun je mijn adres ook vinden. En Sibylle schrijf je S? S-I-B-Y-L-L-E. En Herenvliet trouwens heeft dubbel E. Herenvliet met dubbel E in het websiteadres. Goed, ik wens je nog heel veel zangplezier. Hartelijk dank. Oké. Ga maar slapen, lief klein ventje. Ga maar slapen, droom maar zacht. Ik ben hier nog een momentje. Slaap maar, papa houdt de wacht. Hoor je die klokken? die daar luiden in de verte op het plein. Schrik maar niet van die geluiden, het is kerst en dat is fijn. Voel je ook die tintelingen? Dat is niet eng, wees maar niet bang. Dat zijn engelen die zingen met een hemelse gezang. Want we vieren dat een wonder is gebeurd in deze nacht. Dat een baby zo bijzonder zoveel liefde heeft gebracht. Nee, hij kwam niet in een slede van de Noordpool of een ster door de lucht zo aangegleden, maar hij kwam wel van. Wat wij met kerst hier vieren, is dat hij jarig is geweest. Dus wel de boel versieren. Het is tenslotte feest. Geen scherpe boom met ballen, met of zonder kluit, die steeds maar om wil vallen en het liefst nog door een ruit. Geen slee of ho-ho-hola, geen grote rode muts, bedacht door Coca-Cola met zijn elfen en gepruts. Geen neus zo van de slijter, van de glühwein of cognac, of die gozer met die mijter en zijn schimmel op het dak. Want met kerst gaat over jou, over een baby, o zo lief, in warme kleertjes voor de kou. Nog zo hulpeloos, naïef, over een hele trotse papa, want die vindt dit reuze fijn. En een hele lieve mama, zoals een mama hoort te zijn. En dat kindje van hem beiden, dat ligt te slapen in een trog, zal de wereld gaan bevrijden van ellende en bedrog. Hij zal zich niet verkleden en hij zegt geen ho ho ho, hij brengt alleen maar vrede als zijn kostbaarste cadeau. Ga maar slapen, lief klein ventje. Ga maar slapen, droom maar zacht van het kindje, want hij kent je. Slaap maar. Papa houdt de wacht. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm wishing on a star. Ever done. I just can't let you go. For me, you were mean, and I didn't mean to hurt you. But I know that in the game of love, you reap what you sow. Wishing on a Star van Rose Royce. En daarvoor uit Puttershoek in de Hoekse Waard, Harm-Jan Schenkel en Ga maar slapen. Stichting JNS Projecten is een organisatie die zich inzet voor iedereen in de volksbuurt De Gorze in Schiedam. Herman de Bruin. Ik ga met twee gasten praten over de stichting JNS Projecten. Dat doe ik met Mieke Wichmans en Martin Stolk. Welkom allebei in de studio. JNS-projecten, eerst maar even die afkorting. Wat betekent dat precies? Jongeren en senioren. Oh, de tussen en oud. Ja? Ja. En de jongen, de middenklasse telt niet mee, de middengroep? Ja hoor, die zit daar ook bij. Ja, oké. Okay. Ja. Is het dan voor iedereen eigenlijk in Schiedam? In De Gorze. We werken alleen in Schiedam-Zuid. Ja, mm-hmm. Zeker voor iedereen. Ja, De Gorzen is een wijk, hè, in Schiedam? Ja. Ja, ja. Ja. Wat voor wijk is dat? Kan je daar iets over zeggen? Hele sociale wijk. En we kijken daar echt nog naar elkaar om. Mm-hmm. Ja. Iedereen bemoeit zich wel met iedereen. Dat is soms ook dat niet prettig. Dat is niet altijd even handig. Maar van ouds een arbeiderswijk, denk ik dan. Ja, ja, ja. En nog steeds. En nog steeds. Ja, ja. Ja. Maar wel goede woningen of loopt dat ook terug? Is nou, heel veel koopwoningen. We hebben wel heel veel koopwoningen. En iedereen wil eigenlijk nog steeds graag in De Gorze wonen. Mensen die eruit zijn gegaan, die komen weer terug. Vanwege de gezelligheid, de saamhorigheid, noem dat maar. Het sociale. Ja, mijn ex-zwager is nog sinds kort ook weer teruggekomen. Ja. Ja. En waarom dan? Nou, vanwege de saamhorigheid. Ja, ja. Daar opgegroeid. Ja, dat scheelt ook natuurlijk. En, ja, dan toch maar weer terug. Ja, ja. Merk je dat in die wijk, dat die saamhorigheid er is? Of moet je daar veel aan doen als stichting? Want jullie hebben een stichting, JNS. Daar doe je wat mee met die mensen dus. Ja, ja, we verbinden de jong en oud met elkaar. Door middel van projecten. En zo gauw we eigenlijk wel een project neerzetten, dan hebben we ook wel weer mensen die zeggen, oh, ik ga helpen hoor. Ik help, ja, ja. Ik wil graag meehelpen. Dan voel je die saamhorigheid. Die saamhorigheid komt dan gelijk weer naar boven. Maar ja. Je moet er wel een beetje iets voor doen dan. Het gaat niet vanzelf. Nee, het gaat niet vanzelf, maar een beetje reclame maken op Facebook en dan staan ze er wel. Nee, dat is echt waar. Dat is echt heel leuk. En zeker met senioren, maar ook met de jongeren. Mm-hmm. En ook de middenmoot. Ik bedoel, van 30, 35 jaar, 40. Ja, die horen er ook bij. Die horen er gewoon bij. Mag je niet uitsluiten. Natuurlijk. Nee, dat gaan we ook nooit. En wat voor soort projecten kan je een voorbeeld noemen? Dan? We doen heel veel eten. We hebben allerlei koks in de stichting. En dat zijn professionele koks. En die koken graag voor senioren. En de jongeren, de kinderen en de jongeren, die delen dan graag de bordjes uit aan de senioren. Oké, dus die zorgen voor de bediening, zou je kunnen zeggen. Ja. En de ouderen, zijn dat dan kinderen van die ouderen? Of dat hoeft dus niet altijd? Nee, het zijn echt kinderen uit de wijk. Kinderen uit de wijk, ja. En veel ouderen zijn misschien een beetje eenzaam met eten of eten in hun eentje alleen. Ja. Dus die willen die saamhorigheid wel hebben dan. Ja, er is jammer genoeg toch nog heel veel eenzaamheid. En dan is dit zijn mooie projecten om de eenzaamheid ook een beetje terug te dringen. Ja. Je zou verwachten in zo'n wijk waar je net zegt van die saamhorigheid is groot. Ze zoeken elkaar op dat die eenzaamheid veel minder was. Maar dat is dus niet zo. Nee, als ik een voorbeeld mag noemen. Stel dat er is een senior die woont al 60 jaar in de wijk. En haar man is plotseling overleden. Ja, dat hakt er wel in. Ja. En de Goorse Nees en de Goorse Naar is ook wel een beetje zo. Doe niet gek, hè? Weet je wel, niet gek doen. Maar die hangt ook niet zijn problemen echt buiten de deur. Nee, dat blijft achter de voordeur. Dat houden ze ook allemaal wel achter de voordeur. Ja, ja. En daar proberen wij dan wel een beetje binnen te komen. En hoe komen jullie dan op het spoor van die mensen, Martin? Nou, dat doet vooral Mieke eigenlijk. Want die struint door heel de wijk eigenlijk continu door. Heel veel contacten leggen. Heel veel contacten leggen. Maar ook van mensen van, daar moet ik eens even van gehoord. Eventjes naartoe gaan, van even aanbellen van, hoe gaat het met u? Ja, ja. En zo kom je verder. Ja. Ik heb natuurlijk mijn winkel op de Groene Laan. Kom ook dagelijks mensen daarin in tegen. Ja, dat scheelt wel natuurlijk. Dat scheelt wel. Ja. Dus die drempel is daardoor een stuk en ze hoor je lager. Nog eens wat. En ze hoor je nog eens wat. En dat wordt dan vrij direct doorgespeeld naar Mieke. Mm-hmm. En die gaat dan anders eventjes op af en even vragen van hoe of wat. Mooi project. JNS-projecten in de Gorzen in Schiedam. Kunnen mensen daar wat meer over te weten komen? Ja, het is heel wijkgebonden natuurlijk. Ja. Maar als mensen zeggen, ik wil dit in mijn wijk ook eens uitproberen. Zeker. Moet dat? JNS-projecten.nl. Kijk. En op Facebook staan we, Instagram, Twitter. We staan overal op met onze mooie stichting. Op alle sociale media is JNS-projecten te vinden. Ja. De Gorzen in Schiedam. Een prachtig project voor Mieke Wichmans en Martin Stolk namens stichting JNS-projecten. Waren ze in de studio om enthousiast te vertellen over waar ze allemaal mee bezig zijn in die wijk De Gorzen in Schiedam. Dankjewel. Little ones, it's time for bed. Time to rest your buzzy head. The land of dozy dreams ahead for you. Drifting like the fall of snow, feathers slow to down below. If you've been good, then Santa knows. Just keep those eyes closed. Softly sleeps the silent night. Fade your troubles out of sight. With a Christmas lullaby for you. Whisper soft and drift away. Soon it will be Christmas Day. For now just dream sweet and sleep tight. Time to rest your buzzy head. The land of Jersey

Een hele kleine maan, een fingernail moon van Annie Lennox. En daarvoor kerst voor Robbie Williams in Coco's Christmas Lullaby. En dat was de late kerstavond van dinsdag 24 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Samantha Fox heeft het laatste woord. Fijne kerst. Just had you back.